Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Раца. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Нашы кароткія сустрэчы на хвалях радыё Раца прысвечаны постасям беларускага нацыянальнага руха, чый лёс так ці інакш быў звязаны з гародняй. Гэта спроба прадставіць беларускае аблічча нашага горада праз гісторыю яго жыхароў і тым самым прыблізіць яе да нас сённяшніх. Але хто ж такі звычайны гарадзенскі беларус? І ці наогул існаваў ён? А можа, мае рацыю адзін з мінскіх гісторыкаў, які аднёс беларускі рух да своеасаблівых праяваў псіхічных захворванняў? Ці, як напісала сацыёлаг з Беластока адносна беларусаў Польшчы, мы ўсе народ стыгматызаваны? Сумная перспектыва. Аднак, каб захаваць аб'ектыўнасць, узгадаем для прыклада лёса толькі аднаго з гарадзенцаў – Аркадія Александровича Артішэвіча. Нарадзіўся ён у Гародні ў 1890 годзе. У 1901 скончыў чатырохкласнае прыхадское вучылішча, яшчэ праз 3 гады паступіў у гімназію. Ягоны бацька, мясцовы чыноўнік сярэдняй рукі, у хуткім часе пераязджае з сям'ёй у Вільню, і юнаку давялося працягваць вучобу ўжо на новым месцы. Перад самым пачаткам першай сусветнай Артішэвіч паспеў нават папрацаваць канцылярскім чыноўнікам у праўленні палескай чыгункі ў Вільні. Ці меў ён гэты час нейкае знаёмства сярод віленскіх беларусаў? Зусім верагодна, але не абавязкова. Ужо ў 1914 годзе Артішэвіч паступіў у віленскае вайсковае юнкарскае вучылішча, якое скончыў у чыне падпаручыка. Што праўда, ягоная вайсковая кар'ера працягвалася недоўга. У лістападзе таго ж года, падчас баёў пад Лоддзю, ён патрапіў у палон. Вызваліўшыся ў 1918, Аркадзь вяртаецца ў горад свайго дзяцінства – Гародню. Той сустрэў яго без сантыментаў. Спачатку Артішэвіч працаваў чарнарабочым, пазней уладкаваўся на гарадской мармеладнай фабрыцы. Дарэчы, яе пры адыходзе спалілі нямецкія войскі. У снежні 1918 года, як пазней ён сам сцвярджаў, па прапанове саладацкага савету Аркадзь Артішэвіч уступіў у першы гарадзенскі беларускі полк, у якім служыў да красавіка 19 года. Гэта значыць амаль да ягонага роспуску. Пасля расфарміравання палку каля 3 месяцаў быў інтэрнаваны польскімі ўладамі. Па вызваленні праз Германію выехаў у Літву, дзе добраахвотнікам уступіў літоўскае войска ў чыне паручыка. І ўсё ж такі нешта цягнула яго сюды. Звольніўшыся са службы ў красавіку 20 года, Артішэвіч зноў прыязджае ў Гародню, дзе спачатку адкаваўся чыноўнікам на чыгунку, а пазней канцылярскім работнікам у акцызным управленні. Падчас бальшавіцкага панавання летам 20-га ён канцылярыст у паравозным дэпо, адкуль быў звольнены восенню таго ж года адразу пасля вяртання ў горад польскай улады. Вось калі Артішэвіч па-сапраўднаму далучаецца да беларускага руху ў горадзе. Ён сябра гарадзенскай грамады беларускай моладзі, магчыма, уладкоўваецца ў беларускую вайсковую камісію і нават амаль праз 4 месяцы услужыць у складзе беларускіх частак. Вось, бадай, усё, калі казаць пра беларускага дзеяча Аркадія Артішэвіча. З мая 21 па 39 год ён канцылярны служачы пры гарадзенскім магістраце. З 36-га сябра таварыства праваслаўных паляхаў у Гародні. У жніўні 39-га быў прызваны ў польскае войска ў чыне падпаручыка на должнасць квартырмейстара ў гарадзенскую вайсковую камендатуру. 21 верасня пакінуў Гародню і разам з часткай польскіх афіцэраў накіраваўся бок літоўскай мяжы, дзе праз 2 дні і быў інтэрнаваны. Вызваліўшыся 15 снежня 39 года з літоўскага лагера, Артішэвіч у чарговы раз, як гэта было і раней у ягоным жыцці, спяшаецца да Гародні, аднак здаецца дарма. У лютым 1940-го яго арыштоўвае мясцовае НКУС. Што ў гэтым жыцці было больш? Наканаванасці, фаталізму, нацыянальных стыгматаў? Ці гэтак ужо моцна і адрознівалася ад шмат якіх іншых чалавечых лёсаў, патрапіўшых у жарнавы 20-го стагоддзя? Здаецца, што адказ відавочны. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая сустрэча з цыклу «Імёны гародні». До пабачэння. Імёны гародні.